Book 2 58 58 58 أجزاء الجسم لخامسديلن لخامسديلن أرسم رجلاً Ik ben een man aan het tekenen. Ik ben een man aan het tekenen. الرأس أولا. Eerst het hoofd. Eerst het hoofd. الرجل يرتدي قبعة. De man draagt een hoed. De man draagt een hoed. الشعر لا يراه أحد. Je kan zijn haar niet zien. Je kan zijn haar niet zien. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Je kan ook zijn oren niet zien. Je kan ook zijn oren niet zien. الظهر لا يراه أحد أيضا. Je kan ook zijn rug niet zien. Je kan ook zijn rug niet zien. أرسم العينين والفم. Ik ben de ogen en de mond aan het tekenen. Ik ben de ogen en de mond aan het tekenen. الرجل يرقص ويضحك. De man danst en lacht. De man danst en lacht. الرجل له أنف طويل. De man heeft een lange neus. De man heeft een lange neus. هو يحمل بيديه عصا. Hij draagt een stok in zijn handen. Hij draagt een stok in zijn handen. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Hij draagt ook een sjaal om zijn nek. Hij draagt ook een sjaal om zijn nek. الفصل شتاء والجو بارد. Het is winter en het is koud. Het is winter en het is koud. الذراعان قويتان. De armen zijn gespierd. De armen zijn gespierd. الساقان أيضا قويتان. De benen zijn ook gespierd. De benen zijn ook gespierd. الرجل مصنوع من الثلج. De man is van sneeuw. De man is van sneeuw. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Hij draagt geen broek en geen jas. Hij draagt geen broek en geen jas. لكن الرجل غير بردان. Maar de man bevriest niet. Maar de man bevriest niet. هو رجل من ثلج. Hij is een sneeuwman. Hij is een sneeuwman.